أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف دول سما پارا شپارا سم نمبر آیت دیں وجاؤوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ سورت یوسف پدې سورت کې حالت د یوسف علی السلام حال او کاهل یوسف حال د یوسف علی السلام بیانې حال د یوسف علی السلام حال د یوسف علی السلام بیانې حالو کا کال یوسف حال پیغمبر استا پشان د حال د یوسف علی السلام دی څنګه یوسف علی السلام خپل ورونو کوي گزار کړو څنګه یوسف علی السلام خپل ورونو په قافله والو باندې خرڅ کړو څنګه ورونو خپل ورور د یوسف علی السلام د پلار د مخ نه لړې کړو څنګه یوسف علی السلام په منډیانو کې خرڅېدو عزیز مصر واغستې ده نو داغه سفر په یاره او چې دی برا سره سکه رونو خلا سره خپل کار وکړ کوی کی گزار کړم درې ورځې باندې تیر کړې په منډیانو کې خرڅ کړم نو دا پر دې سړې بادشاه برا سره سکه سفر په یاره او بیا چاغلال نو حضرت یوسف علیہ السلام د عزیز مصر په کور کې وخت تیرول د مصیبت سره بیا پر دې ملک بادشاه او وزیر ګرځیدل او بیا او تخپل رونه خپو کې الله گزار کړو اغه ویلو حضرت یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم رونو نن پتا سو ملامتیا نشتا ک تاسو ما سره ډیر جرمونه کړی او ډیر نقصان نه ما سره کړی زه تاسو نه ملامت کوم انجام اخیری د یوسف علی السلام د کامیابی او غړونه چاوه کې هغه سم بدماشانو ناکارو داغه د پارا او ډیر معتبرو ډیرو هغه ذلیل شو په نسبت داغه خوار شو یعنی یو ورور په بل باندې ظلم کوي او کې هغه قابل د ظلمي د زیاتی وی یا بل کمزورې او هغه صبر کوي قریب دا چاغه صبرناک الله غلوی مقام ته ورسوي او هغه معتبر هغه ظالم هغه الله ذلیل ورسوا کی خو هغه ځان د بهاینم بشکړو انه میتقی و یصبر انا لا نضیع اجر المحسنین زاجر دا خلقونه خرابوم چاغه موحد وی هغه نیکوکار وی دینداري سوچ دینداری نیکوکاری داغه اجر الله نه خرابای او نه ضایع کای هو بهای الله تباکې د بهای میشن په مخ باندې نزي نو مختلف پړاوونو منازل ذکر کړي د یوسف علی السلام یو منزل بیان کا چې خوب ویولې دا او خوب پلار ته بیان کا او ته وی بچیا دا خوب درونو ته بیان وا نو چل هغه جوړ کو دوی منزل چې دا پلار ته یوسف علی السلام خوب دے مینه اور سره کوي ما سرمن سره مینه نه کوي پس باندې به تی اوچت کو لری به کو دا غد مخینه حضرت یوسف علی السلام په تدبیر او په چله او اوچت کو د پلار د مخینه او کی کی واچاو الته چې بوته نو یوسف علیه السلام ټیک نه تر شو ګور وسو ملاوي ته ها نو اتفاق وکړه چې په بندار کې کی واچای واوحینا الی لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون الته چیرکه لال کو او داغه په وینو د یوسف علی السلام قمیص ګنده کو لال له ورو په جړه چوګورا ها مشور دی نو سوقو نه نه یو پی اس انده دا وته دغه ورګانو څه سره یو ډول دی پره دا د داور وجاو وباهم شایبکون اورا لغی پلار پلتا په وخت ما سوتن کې چې جړلې قالو نویدی یا ابانا ایز منگ پلارا انا بیشک منگ زہبنا لالو نستبقو چمند منگوالی و ترکنا اپر خود منگا حضرت یوسف علیہ السلام اند متائنا دخپل سامان سرا رورم دخپل سامان سرا اپر خود منگ موالی منگو تر سامان سرا کین و منگ بلا بکو نو شر مخراغ او غیو خوڑا او منگا منگ واری منگ خود خبر نو فاکل او زیبونو خلغل را شرمه وما انت بمؤمن لنا او نیتو تصدیق انکی زمنگ ده خبره ولو کننا صادقین اگر که یو منگ رشتینی اگر که منگ رشتینی یو تو زمنگ خبر منینا و جاو را لی علا قمیس پا قمیس بانده پا قمیس داغ بدا من کذبین پاغوینو دروغ جنو ککرشو پاغوینو دروغ جنو بانده آلتے چیلے لال کو او دو چیلو پو وینو بانده دو یوسف علیہ السلام کمیس ککر کو لار مخلی روڑو چوگو را کتو تصدیق نکی دارے قال نوی بل سوالت لکم پلار چوولی دو ویدا سنگا شرم خو چی زما د زوینې کمیس شلاو او په د باندې د دالو اثر نو ویني وی او کمیس نشلیدا بل سوالت لکم انفسکم امرن بلکې خه خوځا بلکې خه سکړې تاسو ته نفسونو تاسو امرن دا کار تاسو نفسونو تاسو دا کار خه سکړې تاسو په خپل دا کار کړې فصبرن جمیل امر کار زما د صبر خستا زب صبر کومنو او صبر یو خشه ده والله المستعان على ما تصفون او الله زما امداد کړي او الله زما معاون ده المستعان الله مدد کوونکی زما پاغه غم باندې چې تاسو بیان وای ماته الله به زما امداد کوي زبدا غنا امداد غالو ما والله المستعان الله هغه ذات مستعان هغه ذات ته وي چې داغه نیم داد غوښتلې شي والله المستعان على ما تصفون هغه کوي کې اچول یو کس وو تلړ رونو کې ناسو چې را سوق به بوزي د سره بسکې نو قافلې تجارت کړي او را روانه وا نو تګشي نو پاغز ہے کی قافلے والا یو کس ورے گا چتا سولار شے او دا کنو بڑھوڑے پاکوی بانے بوکاوا چه کسے ورے گا اغکوی تا پاکوی بوکا کتکڑا او بڑھو خون کی اغکوی کیو نو ابو خونوی بندار شل کوئے ہو نو حضرت یوسف علیہ السلام دا بوکے سرون خطے دا او دې بوکر او باسي دې گنويچ د بوکد او بوډه کدا او پاور نه پای کې څوک حضرت یوسف علی السلام را روانو او چې کله پړی تلا سچا او بوکې رانی ولا پای کې خسته زوانو اغه را کو اغه چونیو اغه را اوخ کو چې کړه واجاد سیارتن رالا قافلا فارسلوا واردهم اولیگو قافلی والاو واردهم او بو رولون که وارد آغا چاتاوی چه او بر رولی ده قافلی والاو ده پارا او مایر آغا چاتاوی چا خوراک او توام رولی لکه ده چنی ستاسو ده پارا چه او بر رولی واردان دی او چه روٹه رولی ستاسو ده پارا گردی رده سوی مایران دی مایر رستو مائرم فارسلتو مائرنا الى یوسف صدیق رستو رازی فارسلو واردهم نوریگو قافل والو واردهم ابورون کے تگشیو کیتا فعدلا دلوا نو کتکلا اغبو کے خپل لرا نو چی بو کے کتکلا نون خطے دو حضرت یوسف علیہ السلام دو بو کے سرا فتعلقا یوسفا په وزر نشو یوسف علی السلام د بو کې سره چې بو کې روخ کلا اګه یوسف علی السلام قال نو بو روخ كون کې چغه کړه یا بشرا هاذا غلام او زیریا دا غلام دی بشرا دو مقصد دی یا بشرا د قافلې د مشر نومو اے بشرا چې د قافلې مشرې زیر مدربان دې ما الکو مندو تا خو زړه لګلو ما چوبر اورا خودو په ځې مونږ ته الک ملاو شو دام یو ډېر لوی تجارت دې دام یو ډېر لوی سامان دې زکا وه کې به الکان غلامان خسي دلدان سر به بوزو منډي کې به خرڅ کو په دې مونږ ډېر ګټو کو یا وی وی هاذا بشرا هاذا غلام او حیا بشرا زیر مدربان دے داد الک ویلک زیر مدربان دے پلانی الک شو د پلانی نوکری ملاو شو د پلانی گاڑی واس پلانی دا وکو هاذا غلام داد الک واسرو بزا او پټ کو دے قافله والو حال یوسف علی السلام او وی گانو سامان د تجارت یره و یسن سو کلان وان اخلی نو دا غزه کی د یوسف علی السلام رونه یو دوو چوکیداری کوله چې دای په سوق بوزي او سب اور سره کوي چې دای رواغستې دو نو هغه زرا منډه کړه او یو هو دا زمو غلام دی د یوسف علی السلام رونه وی مو غوده په سر ګرځېدو چې دای په چرته دی کوي کی گزار شو ها وې بای مو خو کوي نه راوخه وې بازار چوفه ازمنګ دی نو هغه ویره که اخلی منګه زبان در خرڅو یوسف علی السلام نو ورته وی و ټیک دا تاسو له خلک له خو الګ زمنګره دا زمون غلام دی او که تاسو اخلی نو منګه در باندې در خرڅو قافله والو موږ سره خو پیسې نشته موږ څو سره پیسې ده خو موږ په سامان اغسته قافله ګوره ټکا نو څو پیسې ده را سره کوټه دا موږ په تجارت سامان اغسته خو په دې باندې سامان نه کېده ځکه دا پیسې سوي کوټه وی بیکاره وي انور پیسې موږ سره نشته د یوسف علی السلام رونو وی خیر ده کوټه پیسې راکې ورکه کې چې موږ د مخره ویلې د ستاسو خو پیسې راکې دا خلکو ته خوده چې ګینه موږ خرص کا حالان کې ور نه خرصول ځکه نو چې هغه پیسې سوي کوټه وي په کوټه او پیسو سودا کول اغستل حرام دي یو دویم دا چې کوټه وی حرام دي او دا قیمت د یوسف علی السلام باندې اغستل حرام دي دا ځکه چا خو غلام نو او اصلو او دا اصل بنده خرصول حرام دي دا غي ګټه پیسې اغستل سری هغه حرام دي هغه ته واغستې دو د یوسف علی السلام نو خرص کوم والله علیم بما یعملون الله په دې پاکار چې دوی کوي وشره به سمنن بخشن دراهما واسروا او پټ کو دې قافله والو دلرا او یې غاڼه سامان د تجارت یارونو د یوسف علی السلام وشره به سمنن بخشن دراهما شرا د ازدادو نه ده واغسته دې قافله والو شرا په مان د اغستلو سلام راضی او په مان د خرصولو سلام راضی وش وشره واغسته د قافله والو یوسف علی السلام لرا درونو د اغنا به سمنن بخشن په قیمت حرام باندې حرام زکو جداغه خرصول احرامو پاغه پیسې اغستل حرامو اخو غلام نو اخو ځوانو حرو یا پا قیمت کوټه باندې بخشن چا قیمتو کوټه په کوټو باندې پیسې اغستل اور کول دا حرام دي په کوټو باندې پیسې سیمانه اغستل هو شروه به سبنن بخشن درایما او خرج کده یا شرا د خرصول نه دی خرص کا دیرونو د یوسف علی السلام لرا په قافله والو باندې به سمنن بخشن درایما پاکی مت کوټه باندې پاکی مت حرام باندې درایما چا غرو په وی معدودتن یو سوش میر لشیوی ودا واره یوسف او کوټه پیسې راکې وکانو او دارونا د یوسف علی السلام فی پدې خرصولو د یوسف علی السلام کې من زاهدین دا شر به شوق نه د به رغبت نه کو په سوتم ضرورت نو شوق نو خود دې د پارا چې خلکو ته دا کار وکړو چې خو مونږ خرڅ کړي وګوره سورا قیمتی انسانو خود بی قیمتو خلقو لاس دا ورغلیو ناغا بی قیمت شا دا یوسف علیہ السلام رونا بی قیمتو نده کدی دینا مانا سب مسلم دا یوسف علیہ السلام رونا بی قیمتو او یوسف علیہ السلام سورا قیمتی انسانو خود بی قیمت خلقو لاسو لورغلیو ندو یوسف علیہ السلام قیمت قیمت اغیو نگانا بی قیمت شا اسم باز رور بی دیر قیمتی خوچه دی بی قیمت و خلکو رونو لاس لور شی نو اغا رور پل بی قیمت و گرزی بیا قیمت دار شی خوچه یاد دنیا نلار شی بیا لاس مریو ری خیست رور موی دیر داسی و دیر داسی و دیر داسی و یا قیمتی شی خوچه دی بی قیمت و خلکو لاس لور چه خیخی عهدی ری خخ وزارتو نی خخ سیزو نی خوچاغا پویږي پینا د بی قیمت او خلکو لاس لور شنو ار څه تباہ او برباد کی ها حدیث دی او اذا اسد الامر الى غیر اهلی فانتظر الساع نا عهدا هغه چا نه پکار دا چاغه د هدی قابلی هغه شر ته رسول شي پاغي پویږي بس چنه پویږي نو ار څه ګډوډ کی نه نه هچ پویږي هم په قیمت داغه پویږي ظاهر او باطن وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَا مسلمانان قرآن قیمتی کتابو خود بی قیمت و خلق و لاس و لور چه نسوک کی خرس کی سوک پی اوٹو نا گٹی سوک پی ختمو نا کئی ملو تا سوک قبر تا پی ختمو نا کئی سوک پی جندو تا صورت یاسینو نوئی سوک دی دنیا ذریعو گسور قیمتی کتابو خوچ دی بی قیمت و خلق و لاس و لور چه نو قرآن بی قیمت کی او قران قیمتي او خوچه د قیمت او خلق لا سره ورشي نو قیمتي وګرځي داغه هغه مقاصد داغه هغه رموزا داغه هغه بیان هغه خلق او تخکاره کی خلق په عملو کی نړۍ د زندګۍ د غلط نه بچي او دنیا اخر داغه خسته وګرځي وکانو فيه من الزاهدين کوټه پیسې بازار کې ګډل په بازار کې ګرځول دا حرام دی او تاسو دا چاته کوکړه کوټه پیسې درې ملاو شوې په یوه نوی چې دا واغ سره ستا دا چاوي چې دا حرام کوټه دی بس وي خراکا او هغه ختم وکړه بیا چاله مور کوا ته دوکه شوې تاله ملاو شوې تاسو دوکه وکړه ته دوکه مکو خلکو سره به مالو خو ملاو شوې تاله ملاو شوې شی معلوم شو چې دا شی کوټه دی بعد هغه د کوټو سیس سره بس کې هغه به دفن کې دیو جنا زمنگ شرا اغد کرکی چه پا کوتا پیسو بانی پی اشی غستل اور کول حرام دی کوتا پیسی کارا کول حرام دی زکا چه دی سر فساد را دشمنی جوری بایی تالا ما دا اشی در کرده ما دا کوتا پیسی را کری مانی رکیو پا تکریوان که کنزل اوالو جگلی جوری شو بیا ما دا یو کسوی سودا می کودا مخ که وی دا لور دی زور رو پا کوتا ده می نا زلالم پسی مې ته وګوره وینا کوټه دی یو دکاندار وی مې کوټه بنوي او کئ نو مام د دکاندار ناراسته وی خیر ها شپه را باندې ته ریدا مې چې څوکم سات چې شو نو ما بینګ ته یوړو دغه بینګ ولا پوېږي الباب اسباب ورسره اچو کو دا ټیک دی لوټ هماغه ته مې خیر زماده یو کسر مسله دا واره مال بلله کوي بالکل انا مې وکړ مې ګوره اصل وی چې کوټه ری او کو نو مې دا خو کله او ما چې کله معلوم چې کله کوټه ده مې زه به اوښلم او ناله کې به واچوم خخ به کوم ځکه مې سره فساد جوړو نو په کار دادی چې کوټه پیسې چلول خلق له ورکول او دادی سې لټون نن سبا غوالار حضرت پال رحمو کې دا خو دې خلق خوراکه اغه سه چاپونه عام خلک پیسې پوي هوې ګوراله کا اغه سه نخې پکې کړي په خوا به خلکو وي دې سې لوټ کې دا کله نه دا سپین سپین چکارې دا غمه اوس هغه پکې جوړې کړې ها چا به دې دوی مغاله ته پکې قاضی اعظم نه اوس پکې هغه جوړ کړې ها بازو وی الکه دا راګیا سي زګ زګ غوندې کنا اصلي اچین او هغه ندا مغه طریقې جوړې کړې دا دوکباز چې کوي کنا غل هر طریقې ورزي دا حدیث دی المؤمن غرر كريم والفاسق خب لئيم فاسق او فاجر اغل تجربه کار دی علا ار قسمه تجربه ورزی او مومن خو چې چاوله سوال کا غوې راکړه زوخ به نه پویګم خوراکم په دې میلو کړي د سوداګان او شی یو غریب بې ځه خرڅه کړی یو ځل و غالبا نه سړی مړل پیسې جب کې وا چې ډېر خوشاله و ډېر پیسې باندې بې ځه خرڅه کړي کور ته لاړې وې کذر خدي او خيار او ورته وې دا هټوله کوټه پیسې دې ورې ځل مې تاسو باندې کتل وې زوخ به نه پویګم نو چاته باندې خوده لوي کړي دې کې یو لور صحیح نشته ټول دوکا غالبا دا نه ګړ ورجو بیماری ته ورګه دا مرشه دا حالت ټول دې خلکو په سہالته خلاصۃ الاقوال فی تعزیر المال ها شیخ القران رحم الله په خوا زمانہ کې د فقیرې فی څنګه مناظره شو وا پای کې دا کتاب غری کړي او دا ټول اقوال پای کې نقل کړیو وکانو فی د کوټو سیزونو حالت وکانو فیه من الزاهدین بادشاہ له پکار دی زمنګ شری لیکلی دی چې کم یو سړی سودا غلطه خرڅی داغه دکان به لوټ کړي هغه به سزا ورکړي هغه دکاندار داغه دکان به بندي خو شه لکه داغه دکان نه فساد جوړیږي